Ik kom nog een flesje gember kopen bij jou. Heb je veel verkocht vandaag? Niet zo veel. Nee? Nee. Was het wel gezellig? Ja, gezellig. Ja, toch met z'n tweeën zo? Ja, met z'n tweeën. Ja. Hoeveel kost een flesje? Support your local artists. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou, lekker. Ja, flink schudden. Ja. En ik denk dat die koud het lekkerst is, hè? Of niet? Hij is koud. Als hij koud is... Gaat je hem thuis brengen om te drinken? Ja, ik neem hem mee naar huis. Ik zet hem in de koelkast, dan kunt hoor. Je hem lekker in de koelkast zetten. Ja. Ik ga wel stiekem onderweg een slokje nemen. Ja, als je kunt hem gewoon in de vriezer zetten wanneer je een beetje ijs krijgt. Ah. Ja. Oh, dat is een idee. Ik had van de kringloopwinkel een ijsmilkshake maker gevonden. Dan maak je ijs? Ja, daar zit een onderdeel dat moet in de vriezer. En dan gooi je daar de melk in en dan ga je zitten roeren. En dan kan ik dit wel in gooien. Als hij stukjes ijs heeft, ja. Dan is hij lekker. Als slush. Slush ijs. Slush, ja. Die ga ik maken. Gember slush. Dankjewel. Ja, binnenkort gember slush. Even kijken hoor. Of er nog, volgens mij hebben we iedereen wel een beetje gesproken die er nu is. Qua stand. Dus loop ik even naar buiten. Hallo, wil je wat zeggen? Nee. Dat is ook een stomme vraag natuurlijk. ik ben nu achter. Het is een enorm terrein natuurlijk, die fruittuinen van West. Er staan hier allemaal appelbomen, alkmanen, appel, Deljonka appel, rij 54. En dan hebben we natuurlijk de beroemde Ananasnaya kiwibes. Die heeft zelfs wel 3-4 rijen. En, ik ben er een beetje klaar mee. Ik ga even kijken of er nog muziek is. Want, rijden heen lopen. Ik weet niet of dat misschien wel niet legaal is wat ik nu doe.